bakit di magawang limutin ka? Bawat sandali ika'y naaalala. Tangi kong dasal sa may kapal, makapiling ka muli. Ikaw ang ligaya, ang buhay at pag-asa. Ikaw lang, wala nang iba. Kaya't hanggang ngayon, hanggang ngayon, ikaw pa rin ang inibig ko. Hanggang ngayon.